بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الوضوء من لحوم الإبل. دا باب د په بیان د دې کې چې د اوخ د غوخونه او د سکول آیا دا واجب دي که نه. دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده چې آیا د اوخ په غوخه باندې او د سماتیږي که نه. نو د جماهیر اهل علم چې پاغي کې خلفای اربعه د صحابه کرامونه او په ډېر تعداد کې صحابه کرام رضی الله عنهم دي، په ائمو کې د امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی رحمهم الله، د دې مذهب او رایه دادا چې د اوخ په غوخه باندې او د سنه ماتیږي. او د امام احمد ابن حنبل او د اصحاب الحديث او د یو جماعت د صحابه کرامو رضی الله عنهم مذهب او رای دادا چې په لحوم الابل سره او د سماتیږي. د امام احمد او اصحاب الحديث د پاره دلیل د حدیث د باب ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د لحوم الابل بارک تپوس شوه نو جواب ورکو توضؤ منها، د دې د غوښنه تاسو او دس کوي. دا صحیح حدیث ده. امام مسلم رحمت الله علیه د جابر ابن سمره رضی الله عنه را نقل کړه په خپل صحیح کې. او د جمهور اهل علم د پاره دلیل پرستو باب کې براشي هغه حدیث د سنن اربعه ده چې کان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. د رسول الله صلى الله عليه وسلم اخیرنه حکم داو چې کم شی په اور باندې پوخ شوی نو دا غینه او دس پری خودل دی او دس لازم نه ده. نو د دغه عام حدیث د وجه نه غوي چې دا حدیث منسوخ دی، ځکه د اوخ غوخم په اور باندې پخی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي حکم او عادت داو چې کم شی په اور باندې پخ شوی دا غي نه به او دس نه کولو. د دې وجه نه امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث بارک وی چې دا ناسخ دی د اول حدیث د پاره. خو تحقیق او د عدل انصاف خبره دا ده چې داوه د نسخې په دې ځای کې دا صحیح نه ده، ځکه د اول او د آخر معرفت او علم نشته. چې کم حدیث اولو او کم اخیرنه و، او دغه روایت برستو باب کې ذکر کو چې کان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. چې کوم جهابذه محدثین دي او د دې فن امامان دي ائمه العلل، هغه په دغه حدیث کې درې علتونه ذکر کوي چې په دې لفظ سره دا حدیث نه ثابت چې کان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. په اصل کې دغه روایت دا بعضی راویانو اختصار کړی دی. دا حدیث په حقیقت کې داسې و چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دی یو چیلی لیچا او کتف خوړو او دا غینه رستو او دسونه کوم مزلو درېدو. نو بعضی راویانو دغه حدیث بالمعنا را نقل کړی پدی الفاظ سره چې کانا اخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اخر الحديث. ابو حاتم رحمت الله علیه وی چې د حدیث په متن کې اضطراب ده رستو به تفصیلا ذکر کو. امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث باندې حکم دا لګول چې د دې په اسناد کې انقطاع ده. نو داود نسخ صحیح نه ده لکه عثمان ابن سعید الدارمی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې امام بهقی را نقل کړي چې اول او آخر په حدیثو کې معلوم نه ده. نو دی وجنه د نسخ دعوه کول صحیح نه دي. او بالفرض تقدیر که دغه حدیث ثابت هم شي چې کان آخر الامرین من رسول الله نو دغه روایت عام ده. او کم حدیث کې چې دا راغلی چې د اوخانو د غوخنه او دس لازم ده او دس کوي نو دا حدیث خاص ده. او د اصول و قاعده دا ده چې په عام سره نسخ د خاص نه راځي. دا غینه علماء احناف او جمهور جواب دا کوي چې دا حدیث چې کم کې د لحوم الابل نه د اودس ذکر راغلی دا خاص نه ده بلکې دا د عام د افرادو نه یو فرد ده. نو د عام د افرادو نه چې یو فرد وي دا غي نسخه په عام سره مرزي. د جمهور لپاره یو دلیل حدیث د بهقی ده چې الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. او دس په دا غسنه کې چې د بدن نه رابار شي او بدن له کوم شی د نکیږي پاغي باندې او دس نشته نو لحم الابل خدن نزیبار نه رازي. دا روایت کې درې علتونه موجود دي حدیث ثابت نه دی ضعیف نه. بل جمهور اهل علم د دې حدیث جواب دا کوي چې په دې کې د اودس نه مراد غسل الیدین والفم لاس وینځل دي خوله کنګالول دي ځکه د خوانو په دې غوخه کې وی رایحه کریهه او په دې کې دسومت او غړوالی نو دی لاس وینځلو او خلی کنګالولو سره به دا ختم شي. خدا تعویل په حدیث کې بعید ده ځکه کوم الفاظ چې د شریعت راغلي وي د کتاب او د سنت هغه به په معانی شرعیه باندې حمل کول شي په لغویه او په نور معانی باندې هغه حمل کول دا بعید خبره ده. بل جمهور دغه حدیث نم استدلال کوي چې صحیح حدیث د بخاری کې راغلی چې د جابر رضی الله عنه نه تپوس شو عن الوضوء مما مست النار چې کوم شی په اور باندې پوښ شوی دا غینه او د سکول سه حکم نه. نو جابر رضی الله عنه ورلوې چې مونږ به د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دین او د سن کولو. نو آخر الامرین په دغه روایت کې نه دی راغلی خو صرف دومره الفاظ راغلی دي چې کوم شی په اور باندې پوخ شوی نو دا غینه به مونږ او دس نه کولو. نو د دغه عام حدیث د وجنه جمهور د دې قائل دي چې د غوخ د اوخانو د غوخونه او دس نشته. او د اصحاب الحديث او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه رای او مذهب دا دی چې د دینه او دس کول دا لازم او ضروری دی. بهرحال احتیاط پدی کړي چې اودس نه وشي ځکه د اودس باره کې چې کوم احادیث راغلي هغه د اسانید په اعتبار سره قوي دي. امام نووي رحمت الله علیه دې له اشاره کړي اگر چې داغه مذهب دا نه دی د شوافع مذهب هم دا دی چې د اوخ په غوخه باندې اودس نه ماتيږي. خدایي باوجود امام نووي رحمت الله علیه وی چې دلایل د اودس دا قوی دي نو احتیاط پدې کې د انسان ته اودس وکي. د دې مسلې لاندې بیا اهل علم فقها فروع ذکر کوي چې د اوخ واز ده دا رنګ دا غي لره اینا او تور دا رنګ دا غي شوروا او پي آیا دام د غوخ په حکم کې داخل دي کنه. نراجح او محقق قول پکې دا ده چې دا پکې نه دي داخل ځکه حدیث کې لفظ د لحوم الابل راغلی او دیل په عرف کې لحم نشي ویلې. دارنګي کچغ وخه کچاو خوړه په خکړی نی مداغي بارکم صحیح قول داده چې او دس پنه ماتيږي داغین او دس لازم او ضروری نه ده زکه په عرف کې کچغ وخه سوک نه خوري بلکې هغه وخه خوري چې هغه پخه شوی او عادتا سوک کچغ وخه نه خوري. اگر چې ابن قیم رحمت الله علیه رائے دادا هغه وایي ک کچغ وخه چادو خو خوړه یا پخه نو په دواړو صورتونو کې او دس ماتيږي. نو دا د دې مسلې لاندې فروع دي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتپوس کړه شوو د نبی صلى الله عليه وسلم نا عن الوضوء من لحوم الابل پبارد او دس کی د غوخی د اوخانونا. فقال نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکو توضؤوا منها د دین او دس کوي چا چې د اوخو خوړن او دس کوي. په حدیث کې تقدیر ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړه شوو عن الوضوء من لحوم الابل من اكلها د دې د خوراکنا. نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې او دسته کوي. وسئل عن لحوم الغنم او تپوست نکړه شوو په بارد غوخو د ګډو بيزو کې. فقال نو جواب ورکړ لا تتوضؤوا منها د دې نه او دسم کوي. وسئل عن الصلاه في مبارك الابل او تپوس تینا کلشو او پا بارد مسکولو کی پا غوجل دو خانو کی. مبارک جمع دا مبرک دا پا کمزه کی چی او خان کی نی او پاغی کش پتی رئی. فقال لا تصلو فی مبارک الابل نو جواب ورکو چی مزمکوی پاغ غوجل دو خانو کی. فا انها من الشیاطین زکدا د شیاطین ندی شیطان هر متمرد لوی کده د جنات نه کده انسانانو نه او کده دواب نه د حیوانات نه. یعنی شیطان بدی وخان لو وسوسه واچي نو مسکون کی لبلته ورکی بولو میتیاز به پیو کی پدمانه به مزګډ وټ کی. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم او تپوستن کړه شوو په بارد غوجل د ګډو بيزو کې. فقال صلوا فيها فانها بركه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکو چې مسکوي په دې کې. فانها بركه یقینا دا ګډ چیلې د برکت ته. حدیث د ام هانی رضی الله عنها کی مراغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلویلی اتخذي غنما فان فيها بركه ته چې لې یو ګډه ساته په دې کې برکت ده. او د اوخانو په خوې کې زد او تمرد ده. د دې وجنه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصلوا في اعطان الابل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها. ده دي وجن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الإبل باركي ويلي چه پدائكي سخوال ده پدائكي غلزت ده قصوت ده. أو ده أصحاب الغنم باركي ويلي چه پدائكي سكينة وقار ده عاجزي پكي ده. د اهل علم په دې علت کې اختلاف دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په معاطن الابل کې د مسکول نو لمن فرمایلی علت د منع څه ده؟ نو بازی وی علت د منع دا ده چې کله انسان او دس ماتی نو دا اوخان د ځان د پاره سوتره ګرځي، لکه مخکې حدیث تیر شول عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اوخزان لمخله او سوتره ګرځول او شاله ورله او دس مات کړو. دغه شانتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل لی. او بازی د منع د پاره علت دا ذکر کړي چې د اوخانو د مالکان د دغه ځایونو د صفایي اهتمام نه کوي، او بل دا اوخان په خپل غوجل کې په استقرار او په کلار کېنی نه، نو د مسکون کې غو توجه بګړه وړي چې د چرته ما اونې چکې لترانه کې یا په ولاړ باندې دی بول کینو او بول به په ما باندې راشي. بعضی وایي چې د دې غرایحه کریها دومره زیاتې چې انسان په دغه ځای کې اساره دی نشي. خو صحیح وجه دا ده علت په حدیث کې خپل ذکر شوی چې انها من الشیاطین. بعضی وایي دا په حقیقت باندې حمل لے، او بعضی وایي چې دا تشبیه ده د نفرت د وجنا چې د دې طبیعت د انسان نه نفرت کوي، انسان د دې نه نفرت کوي. نوې پدی باندې خو بیا اشکال راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخې د پاسه مسکړې، نو کله چې دی له شیطان ویل شول شیطان د پاسه مسکول څنګه دی؟ نو د دې جواب دا دی چې شیطان خو په انسان باندې په مسکې مسلط کیږي، کله پر رګونو او وینه کې ګرځي، نو دا د مزنه سمانع نه دی. نو کله چې شیطان د بنی آدم په نفس او وینه او رګونو کې موجودی، په غی باندې د په موس کې انقطاع ناراضی، نو کده وخت د پاسه کې ناستو وغی له شیطان ویل شوی په غی موز کو نو څنګه به انقطاع راشي؟ بیا په معاتن الابل کې کچا موز کو، نو د جمهور رائے داده چې دا موس کول مکروه دی، موز صحیح شو خو سره د کراهت نه. او امام احمد رحمت الله علیه وی چې دا موز صحیح نه دی بلکه دا موز فاسد ده، هغه وی دا موز به دوباره را ګرځي. دا قول په ظواهر کې د ابن حزم رحمت الله علیه ده. جمهور اهل علم دا نه حمل کړي د فقراحت باندې چې کله په دغه ځای کې نجاست نی موجود نو دا نه د کراهت نه پاره ده، او کنه په معاتن الابل کې نجاست او ګندګي هم موجودي نو دا نه بیا حمل لا په تحریم باندې. نو د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت ظاهر ده چې د اوخ د غوخنه او د سکول دا لازم او ضروری دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی. نو دا حدیث دلیل ده د امام احمد او د اصحاب الحديث د پاره. رجال د اسناد عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه او امام دي، ابو معاويه محمد ابن خازم الضرير الكوفي دا ثقه دي، د اعمش ذكر مخي وشهم عبد الله ابن عبد الله الرازي دا صدوق دي، او عبد الرحمن ابن ابي ليلى دا ثقه دي، براء ابن عازب صحابي ابن صحابي دي رضي الله عنهما. حديث سيد امام ترمذي رحمه الله عليه، ابن ماجه، امام احمد و ابن حبان هم ذکر کړي، او د دې حديث د پاره شاهد موجود دي په صحيح مسلم کې، حديث د جابر ابن سمر رضي الله عنه چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس شوو چې د لحوم الابل نه او دس کو، نو نبی السلام وی او دس کوي، او د لحوم الغنم بارکه تپوس شو نو جواب ورکو که خوخه مشي او دس کوي، که خوخه مشي نو مکوي. باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله. باب د په بیان د دې کې چې د کچغ وخې سره انسان لاسو لګي نو آیا او دس په د باندې واجب دی او کنه دی واجب؟ وغسله دا عطف دی علی الوضوء په الوضوء باندې په بیان د او دس کولو کې او د لاس وینځلو کې، چې آیا لاس وینځل او دس کول چې کله انسان د کچغ وخې سره لاس لګي دا ضروری او لازم دی کنه؟ نو حدیث به ذکر کی د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې دا لازم او ضروری نه دی چې انسان کله د غوخې سره لاس لګي نو په د باندې نه او دس لازم دی او نه صرف د لاس وینځل لازم دی. قال حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى. مطلب دا مصنف رحمة الله عليه دا دري استاذان دي الفاظ جدا دي خود دري وارد رواية معنى يودا. قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد. هلال بن ميمون وي كما لبت نشت مگر دا روايت عطاء بن يزيد دا أبو سعيد خدري رضي الله عنه روايت كي لا أعلمه كي كم دا زمير دا يادا دا حديث لراجي دا او يا راجي دي عطاء بن يزيد الليثلا چمال علم او پته دي حديث باركي نشتا مگر د ابو سعيد خدري رضي الله عنه نا يا مال دي عطاء باركي پته نشتا مگر دا حديث روایت کي د ابو سعيد خدري رضي الله عنه نا. وقال ايوب وعمر اراه عن ابي سعيد. ايوب بن محمد او عمر بن عثمان وی اراه گمان که مونگ پا دی حدیث بانده عن ابی سعید چه دای نقل کرده دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہونا. دیم دا جزمن نذکر کئی بلکه دا وهم او گمان ده چه عطاء ابن یزید دا حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہونا روایت کئی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بغلامن چې نبی صلی الله علیه وسلم تیر شوه او په یو غلام باندې. غلام نه مراد نو جوان او ځوان دی. یسلو خوشاتن چې سرمن ایسته دی یو چیلینا چیلی یا ګډه زبح کړي وا دا غینې سرمن رئیس دا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایل تنحا حتى اوريك تبچا او اڑخ لشا تردی چیز در لطریقه او خیم چې سرمن بسنګ او باسی د ساروینا. تنح معنا دا تبعد عن مكانك وكن على جانب منه تبچا اڑخ لشا تردی چیز تعلیم درکم. او روایت د ابن حبان کې ورسره دا زیادت راغله فاني لا اراك تحسن تسلخ زتا وینم چې ته په خاسته طریقې باندې دا سرمن نشېسته. فادخل يده بين الجلد واللحم نوردن کو رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل لاس مبارک د سرمن او د غوخې په منځ کې. فدحس بها معنا دا ادخل اليد نو دا لاس خو وردن کو حتى توارت الى الابط تر دې چې دا لاس مبارک پکې پټ شو تر ترخ پوري. ثم مضى بيالار رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس موزيوكو خلقو لولم يتوضع او دسيونكو. رسول الله صلى الله عليه وسلم دو غوخي سر الله سلقولو او داغين رستو او دسونكو. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. عمرو بن عثمان الرقيب اخبر الحديث كده الفاس سواكري لم يمس ماء وبيما سنكي يعني لاس ما سيو نوينزلو او دسی اونکو. وقال عن هلال ابن ميمون الرملي رملي وقال عن هلال ابن ميمون الرملي او دي عمر ويلي دي بخبل روايات كي عمرو بن عثمان ده قال زمير فاعل ده عمرو بن عثمان ده دي جكل روايات كي ده هلال ابن ميمون الرملينا نو باغي كي صيغه عن ذكر كدي او دي مخكي استاذانو چكم محمد ابن علاء وايوب ده اغي ويلي اخبرنا هلال ابن ميمون نو غی په صیغه د اخبار سره دا اسناد نقل کړي او عمرو ابن عثمان دا اسناد په عن سره د هلال ابن میمون الرملین نقل کړي. نو په دې عبارت سره امام ابو داود رحمت الله علیه د خپل استادانو هغه اختلاف له اشاره کوي چې دوو استادانو محمد ابن علاء او ایوب ابن محمد ده هلال ابن ميمون نه دا اسناد په اخبار سره نقل کړي او عمرو ابن عثمان الحمصي دا په عن سره نقل کړي. او دویم اختلاف دا ده چې د عمر د هلال ابن ميمون نسب ذکر کړي الرملي او د دوو استادانو هغه موصوف کړي ده په الجهني سره. بهرحال په دې کې څه مزایقه او څه حرج نشته، دا اختلاف په لفظ کې په معنا کې نه دی. کرملی شي او که جوهنی شي نو دواړه نسبتونه أغله صحیح دي. أغله هلال ابن میمون له جوهنی موي، هذلی مورلوي، فلسطینی مورلوي، رملی مورلوي، نو دا ټول نسبتونه أغله صحیح دي. قال ابو داود ورواه عبد الواحد ابن زیاده، دې حدیث روایت کړ عبد الواحد ابن زیاده په بعضی نسخو کې بغیر د دې تانا راغلی دی. عبد الواحد ابن زیاد دا ثقه دی وای دا حدیث روایت کړی دی. و ابو معاویه او ابو معاویه محمد ابن خازم الضرير چې دام ثقه دی. عن هلال عن عطاء ده هلال ابن ميمون هغه د عطاء ابن يزيد الليثي نه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، اغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مرسلن، ځکه عطا تابعی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې نقل کوي نو دا ارسال دی. لم یذکر ابا سعید دی دواړو ابو سعید خدری رضی الله عنه نه ذکر کړای. ابو داود رحمت الله علیه په دې سره اشاره کوي دی چې د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی چه دا عطا مرسلن نقل کئی کنه موصولن، په منځ کې ابو سعید خدری رضی الله عنه هم ذکر کئی. نراویان مختلف دی راجی خبر داده چه دا حدیث موصول لے. محمد ابن العلاء ابن کریب چه دا کنیه دا ابو کریب دا ثقه دے. ایوب ابن محمد الرقی دام ثقه دے. عمرو ابن عثمان الحمصی صدوق دے. او مروان ابن معاویه الفزاری ده ثقه ده خو تدلیس به کولو ده اسماء و شیوخ. په اصول الحدیث کې تاسو ویلی ده تدلیس مختلف اقسام دي. یو پاغي کې تدلیس الاسناد ده، تدلیس التسویه ده، او تدلیس الشیوخ ده. تدلیس الشیوخ دی لوی چې یو راوی خپل استاد یا یو شخص په داسې نوم باندې ذکر کوي چې په دغه نوم باندې هغه مشهور نه وي، کدغه نوم دغه کونیه وي یا خپل اسم علمی وی یا نسبی وی یا لقبی وی، خو په داسې نوم باندې ذکر کی چې په دغه نوم باندې دی مشهور نه وی، دی له تدلیس او شیوخ وی. نو مروان ابن معاویه الفزاری نفس الامر کې ثقه ده خو تدلیس به کولو د اسماء او شیوخ. هلال ابن میمون الجهنی چې د له ذلیم وی، فلسطینی او رملی مورلوی، دا صدوق ده. امام نسائی رحمت الله علیه وی لیس به باس. عطاء ابن يزيد الليثي دا ثقه ده. او ابو سعيد خدري رضي الله عنه چې د نوم د سعد ابن مالك ابن سنان، هغه وو صحابه کرام کې ده چې کثرت سره احاديث را نقل کړي. اسناد د دې حدیث حسن نه ابن ماجه په سنن کې او ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړي. او مسله په حدیث کې دا ده چې د کچغه وخت سره چا لاس ولګولو نو په د باندې د دې لاس وینځل یا مستقل او د سکول لازم او ضروری نه دي. باب ترک الوضوء من مس الميتة. دا باب د په بیان د دی کی چې مردار سره چا لاس لګولو نو په د باندې او دس نشتا. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق. جابر رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم دن شوى وبازار لا تير شوى وبازار باند داخلا من بعض العالية پداس حالت کې چې را دن نکیدون کې او د عوالی او د طرفنا مدینه منوره کې کم چې د قبا طرف د دغه عوالی او عالیه وي د دغه طرفنا د مدینه منوره بازار لرا دن نکیدو. والناس کنفتیه په بعض نسخو کې راغلی کنفیه او خلق د بازار په دواړو جانب باندې یو او بل طرف لو. فمر بجدین اسک میتن نو تیر شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بجدین جدیه د چیلی بچلوی چې د شپغو یا و میاشتوی د چیلی یا د غړی وډوکه بچي دا مړ شوه او پاغي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو. اسکا چې واړو واړو غوګونه یو یا اسک دی لوی چې دا غوګونه په ویخ کې کټ شوی معمولی اونتی پاتی واړو واړو غوګونه میتن او مړو مردارو. فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم دي للاس وروغت کو فأخذ بأذنه نو دي غوغنه داسي روني و ثم قال بيو فرمائل أيكم يحب أن هذا له كم يو پتاسو كدا خوخ غني چه دا دي داغد پارشي دا مردار ومر چيله دي چيلي بچه دي داغشي. وساق الحديث او حديث ذكر کرده دا حديث امام مسلم رحمت الله عليهم ذكر کرده او دي حديث تتمه او باقی الفاظ داسی دی صحابه اکرام ورلوی ما نحب انه لنا بشئن اے رسول الله من خدا نخو خو چې دا زمونږ د پاره په معمولی پیسو باندې مشي و ما نصنع به مونږ په دې باندې سکه مردار وړو کې چیلې نه. قال اتحبون انه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك فكيف وهو ميت. فقال والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. صحابه اکرام له وې چې تاسو دا خو خوي چې دا د تاسو شي. صحابه اکرام وي قسم په الله کدا ژوندې منو موږ نه خو خول په دې کې عیب دی واړو واړو غوګونه دي نو دې چې مرد څنګه به خوخ کو چې دا زمونږ شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې زما دې په الله باندې قسم وي چې خامخا دنیا په الله رب العالمین باندې د دینم سپک ده لکه څنګه چې د چيلي دا مړ بچي په تاسو باندې سپک ده. نو په حدیث کې دلیل دی چې مردار سره که څوک لاس ولګي اگر چې دا نجسه ده خو اودس پې نه ماتیږي. نو کله چې یو حلال حیواني ذبحه شوی پاک وي نو به طریقه اولا په هغې باندې اودس نه ماتیږي که څوک ورسره لاس ولګي. او په دې حدیث کې دا نه دی ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه وروسته بیا موس کولو اودس یې وکړو کنه. د دینه رستوی که چرته او دس کړه وې نو راوی به نقل کړي وې چې د دینه رستو بیا نبی صلی الله علیه وسلم او دس وکړو. دا حدیث صحیح دی او د اسناد اکثر رجال ثقات دی. عبد الله ابن مسلمه القعنبی سلیمان ابن بلال التیمی القرشی دا دواړه ثقه دی او جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن ابي طالب الهاشمي العلوي دا صدوق د جعفر الصادق او د اهل سنت والجماعت په امامانو کې دي. او روافض چې کوم 12 دي غي دا داوه کوي چې دا زمونږ په 12 امامانو کې دي. او پلار د محمد ابن علي ابن الحسين چې دی معروف دي په ابو جعفر الباقر سره دا ثقه دي. جابر ابن عبد الله صحابي ابن صحابي دي رضي الله عنهما دا حديث امام مسلم رحمه الله عليه په خپل صحیح کې ذکر کړی. باب في ترك الوضوء مما مست النار دا باب د په بیان د دې کې چې کوم شی په اور باندې پوښ شوی او اور غیله رسیدلې نو داغین او د سکول لازم او ضروری نه دی بلکې او د سپرې خودل دی. او احادیث د دې باب د جمهور اهل علم د پاره دلیل لې چې د اوخ په غوخه باندې او د س نه ماتیږي لکه مخکې مونږ ذکر کړل. دا د ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه مالک او شافعی او د جمهور صحابه کرامو چې پاغي کې خلفای اربعه ابن مسعود ابي ابن كعب ابن عباس ابو الدرداء ابو طلحه عامر ابن ربيعه ابو امامه او جماهير تابعين موجود دي. دا دا غي مذهب دي او احاديث د دې باب دا غي د پاره دليل نه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم خوللو كتف د ليچ ديو چيلي ثم صلى ولم يتوضأ د دين پسي مسکړو او د سينو کړه. كتف د زناور دي مخکینو خپولوي د دې د غلی چې خوړلې و او د دینه او د سنو کړه. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. دا حدیث سید متفق علیه روایت ته. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن سليمان الانباري المعنى معنا د دواړو یو ده اگر چې الفاظو کې اختلاف نه. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي صخره جامع ابن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة أنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم. مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه جمع نبي صلى الله عليه وسلم من المكر وذات ليلة يوشبا فأمر بجنب فشويا. ضفت معنى هذا دا د متکلم صیغه ده زمل مشوه ومن نبی صلی الله علیه وسلم دا معنا نه ده چې ما مل مکړو. زفت النبی صلی الله علیه وسلم زمل مشوه ومن نبی صلی الله علیه وسلم ذات ليله یوشبا فامرن رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو بجنب فشویا د چیلی په یو طرف باندې نو غمال ریت کړه شوه نیم طرف وی وچ دا ریت کړي واخذ الشفره او راغستي وچاړه فجعل يحز لي بها منه نشور شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کټکول مالا په دغه چاړې سره د دینه دا کم اڑخ د چیلی چې او چې کلې ریت کو نو دا غریب چیلی د غوخنه په چاړې باندې مال را کټکوله. نو په حدیث کې دا ادب د چې ململه عام مخله کول غلغ وخر جدا کول دا اډو کینه دا مستحب او سنت عمل له. او په یو روایت کې د دین من راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړی دا چې په چاړه باندې د غوخه نشي را جدا کوله دا د عجمو طریقه ده. نو هغه روایت ثابت نه دی ضعیف دی. صحیح روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په چاړه باندې غوخه را جدا کړی دا. فجاء بلال فآذنه بالصلاة نراغل بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے خبر ورکڑو پا موز باندے چی دا موز وقت پورا دے. قال ندا مغیر رضی اللہ عنہ وی فالق الشفرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غچاڑی خوا وقال و فرمائلی ما له تربت یداہو. سدید بلال رضی اللہ عنہ لا د لاس د په خاورو باندې ککړ شي. دا کلمه عرب د لوم او د عتاب د پاره ذکر کوي او په اصل کې دا بد دعایی ده د فقر او د ذلت خو په دې ځای کې حقیقي معنا مراد نه ده. دې ځای کې تینا مراد ملامتی او عتاب ده چې مناسب بلال رضی الله عنه له داوه چې نبی علیه الصلاة والسلام له د موس خبر لا نه ورکوله ځکه ملمد هغه سره ناشته نو دومره انتظار به کړو چې دی فارغ شي وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما له تربت یداه سیدی بلال رضی الله عنه اولاد د لاس د پخاور باندې ککړ شي وقام او درید نبی صلی الله علیه وسلم یصلی چې مزه کولو صحابه کرام له مزه کو او دس مودسی تازه نه کو. نو حدیث کې دا مسله ده چې ترک الوضوء مما مست النار کوم شی چې په اور باندې پوخی دا غین او دس لازم نه نه. وزاد الانباریو محمد ابن سليمان الانباري دا الفاظم سیوا کړی دی په حدیث کې وکان شاربی او بریت زما وفا وفا معنا دا د طاله زما دا بریت اوګد شوی او لوی شوی فقصه لي على سواکن نو لند کل دا مال په مسواک باندې مسواک په کې خود دا غینه چې کوم سیوایو آی په کې چي باندې کټ کل او قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایل اقصه لك على سواکن دا بریت بزتا لکټ کم او کم به کم در لپ مسواک باندې. دا حدیث صحیح دی. اکثر رجال ثقات دی عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه دی محمد ابن سليمان الانباري صدوق دی وكيع ابن الجراح الرؤاسي مسعر ابن كدام ابو صخرة جامع ابن شداد دارنگی مغیره ابن عبد الله دا ټول ثقات دي. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ذکر مخکې شوی جلیل القدر صحابی دي. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي خو قصه الشارب نه ذکر کړي چې زما ویختوګ دي شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بدر لپاره مسواک باندې لند کم. امام احمد په مسند کې ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا. ابن عباس رضي الله عنهما وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یو لیچ خوړلې و ثم مسح يده بمسح بیا صفاکړو لاس خپل بمسح. مسح دا هغه کپڑی لوي چې د ویختونه جوړه شوی او سخته کپڑی د تولیه په شکل باندې نو د ویختو په هغه کپڑا باندې د زناورو د ویختونه چې کومه جوړه شوی په هغه باندې لاس مسح کړی او صفاکړی. کان تحته چې دا کپڑا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې طرف لوا ثم قام فصلى بیا ودریدل او موزه کړو او دس مودس نو کړه خوراک یو کو دا غی نفس مزلو درېدو. مسدد ابن مسرحد ابو الاحوص چې د نوم د سلام ابن سلیم یا سلام ابن سلیم الحنفی دا دواړه ثقه دي او سماك ابن حرب دا صدوق دي خو د عكرمه ابن عمار نه چې کله روایت نقل کین په غی کې اضطراب دي په نفس الامر کې صدوق ده خو د عكرمه رحمت الله علیه چې کوم مرویات او احادیث را نقل کوي په هغه کې اضطراب ده او دا مخکې موږ ذکر کړل چې دیلا تضعیف نسبی وي چې کله یو راوی ثقه او صدوق وي په نفس الامر کې خو بعض استادانو نه چې روایت نقل کوي نو هغه روایتو کې اضطراب او ضعف وي نو دا هم د قبیلې د تضعیف نسبی نه ده. عكرمه ابن عمار دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مولا او ثقه و. نو دا حدیث صحیح دی. متن د حدیث ثابت دی لکه نور طرق دی شواهد موجود دی او دا اسناد چې کوم دی نو دا حسن دی په متابعاتو کې ځکه تاسو واوریدل چې روایت د سماك ابن حرب د عكرمه ابن عمار نه پاغي کې اضطراب دی خو متابعاتو د وجه نه حدیث له حسن اسناد له حسن ویل کې دی شي. دا روایت ابن ماجه په سنن کې امام احمد په مسند کې ذکر کړي امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي خو ورسره دا الفاظ نشته چې ثم مسح يده بمسح كان تحته د دې الفاظو نه علاوه ذکر کړي چې اکل رسول الله صلی الله علیه وسلم کتفا ثم قام فصلى. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتاده عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. ابن عباس رضي الله عنهما ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهس انتهاس معنا دادا چې اډوکه په لاسو کې راواخلې او په غاخونو او په خوله باندې داغې نغوخه شو کې په خوله مبارکي سره د کتفنا غوخه شو کولې وا ثم صلى ولم يتوضا بیا یې مسکړه او د سینو کړه. حفص ابن عمر النميري همام ابن يحيى العوذي قتاده ابن نعامه السدوسي يحيى ابن يعمر دا ټول ثقات دي او دا حدیث صحیح دی. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باندې متفرد شوه. قال حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له روټی او غوخه ورنیز دې کړي وا فاکلا نو داغینې خوراک کړو ثم دعا بی وضوء بیا راغختی وی وب فتوضا به نو دسه کړو پاغي باندې ثم صلى الظهر بیا مزد ماس بخین کړو ثم دعا بفضل طعامه بیا راغخته او کم طعام چې داغینې سیوای پاتې شوی او فاکلا نو دوباره ته خوراک کړو ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا بيودري دل رسول الله صلى الله عليه وسلم مزلا او اودس نو کړه. نو د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې ترک الوضوء مما مست النار ذکر روټي او غوخه دا په اور باندې پخی رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خوړلې او اودس نو کړه. رجال د اسناد ثقات دي. ابراهيم بن الحسن الخثعمي المصيصي حجاج بن محمد المصيصي او ابن جريج چې دنم د عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج او محمد بن المنكدر دا ټول ثقات دي. ابن جريج رحمت الله عليه ثقه د تدليس به کولو خو په دې ځکه اغه په صیغه د اخبار سره د خپل استاد محمد ابن المنکدر نه دا روایت نقل کړي. نو اسناد د حدیث صحیح دی او د ابن جریج چې کوم د تدلیس شوبه وا اغه په صیغه د اخبار سره منتفی شوی. او امام ترمذی ابن ماجه رحمهم الله په خپل سنن کې د دې پشان حدیث ذکر کړی دی. قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر دي زيكي په معنا د مأمور سره دی. مصدر دی مبنی للمفعول آخر المأمورین آخر هغه احکام چې پاغي باندې حکم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه شیو ترک الوضوء مما غیرت النار او دس پر خودل د هغه خوراک نه چې هغه په اور باندې پوخ شوی او اور پاغي کې تغییر راوستي. تغییر څنګه کچونه پوخ شوی دی په د جمهور اهل علم د پاره دا په ټولو دلایلو کې قوي دلیل لري چې هغه دا وایي چې د اوخ په غوخه باندې او دس نه ماتيږي. ځکه اخیرنه کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې کم شی په اور باندې پوښ شوی نو په هغه باندې او دس نه ماتيږي او دا غین او دس کول لازم او ضروری نه دي. نو د اوخ هم چون کې په اور باندې پخی نو د دې عموم د وجه نه هغه مخکې حدیث په دې باندې غي منسوخ غني چې ابتدا کې هغه حکم او انتها کې دا ده. خدا حدیث معلول ده د دې لپاره درې علتونه د علت د علل امامانو ذکر کړي. امام ابو داود رحمت الله علیه یو علت له اشاره کوي. قال ابو داود هذا اختصار من الحديث الاول. امام ابو داود وای چې دا حدیث په حقیقت کې اختصار دی د مخکې حدیث نه. بعض راویانو دغه مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه مختصر کړي چې هغه وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له روټي یو غوخه مخې لپیش کا خوراک تینو کو نو راپاسې دو بیا او دسو کو موزی وکو بیا چې کوم باقی منده خوراک پاتې و نو هغه وخوړو دا غي نرستو بیا موزلو درېدو او دسې ونکو. نو بعض راویانو دغه حدیث مختصر ذکر کړي او دای ویلی دي چې کان اخر الامرین ال اخر الحديث. نو رجال د اسناد اگر چې ثقات دي خو پدې کې یو علت دا شو چې دا اختصار د متن راغلی. دا رایه د ابن حبان رحمت الله علیه د پخپل صحیح کې چې هغه کله دا حدیث ذکر کی نو بیا وی هاذا خبر مختصر من حدیث طویل. دا حدیث چې ده دا اختصار کړه شوی د بازی راویانو مختصر کړه د اوږد حدیث نه. اختصره شعیب ابن ابي حمزه. شعیب ابن ابي حمزه چې د دې حدیث پرواتو کې ده هغه دا اختصار کړه او دای اولی کړه متوهما لنسخ ایجاب الوضوء مما مست النار مطلقا. هغه دا وهم او خیال کړه چې په اور باندې کم شی پوښ شوی نو مطلقاً دغه حکم منسوخ دی او دس واجب نه دی. وانما هو نسخ لایجاب الوضوء مما مست النار. او په حقیقت کې دا منسوخ دا حدیث ناسخ دی د اودس د واجبولو د پاره د اغه سنه چې په اور باندې پاخه شوی خلا لحم الجزور فقط الاو د اوخ د غوخنه د اوخ د غوخنه الاوه نور غوخي او نور خوراکونه چې په اور باندې پاخه شوی نو پاغي باندې اودس نشته او د اوخ غوخه چې د خوړنه داغي نه اودس لکه مخکې روایت ذکر شو د برای ابن عازب رضی الله عنه او د غ روایت مونږوي چې په صحیح مسلم کې د جابر ابن سمره رضی الله عنه نه نقل له دا یو علت شو. او دویم علت امام ابو حاتم رحمت الله علیه ذکر کړه چې د دې حدیث په متن کې اضطراب ده. ابن ابي حاتم په خپل کتاب العلل کې وی وسالت ابي عن هذا الحديث د دې حدیث بارک چې کان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار ما د خپل پلار ابو حاتم نه تپوس وکړو فقال هذا حديث مضطرب المتن. نو ما له وی چې د دې حدیث په متن کې اضطراب ده. انما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتفا ولم يتوضا. اصل کې دا حدیث دا سیده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د چيلي اغلي چې وخړه او راپاسیدو او د سيونکو مزلو درېدو. دغه شانت ثقات راویان ویداد محمد ابن المنقدر رحمت الله علينا اغد جابر رضی الله عنه نقل کړي. ويحتمل ان يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. او مال ويخبل بلار ابو حاتم رحمه الله عليه داوي دا احتمال كيديشي چ شعيب ابن ابي حمزه دا حديث دخبل حافظي او ياداش نه بيان کړي نو پدې کې هغه خطا شوه دي يا روایت بل معنا کړي نو هغه پکې خطا شوه. امام بخاري رحمه الله عليه پدې حديث کې یو بل علت ذکر کړي. فالتاريخ الاوسط كي امام بخاري رحمه الله عليه وي چې محمد ابن المنقدر رحمه الله دا حديث د خپل استاد جابر رضی الله عنه نه دی اوریدلې. د محمد ابن المنقدر سماع د جابر رضی الله عنه ثابت د احاديث نقل کړي خو خاص کر دا حديث چې کان اخر الامرين امام بخاري وي دا روایت د اغنه نه دی اوریدلې. د جابر رضی الله عنه د محمد ابن المنقدر په منځ کې یو راوی دی اهل المدینه به اغله ضعیف وي نو محمد ابن المنقدر د غراوی حذف کړل او نسبت د حدیث جابر رضی الله عنه له کړه. امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي په خپل صحیح کې خو په اسناد د سعید ابن الحارث سره هغه د جابر رضی الله عنه نه روایت نقل کړي چ سعید ابن الحارث د جابر رضی الله عنه نه تپوس کړو عن الوضوء مما مست النار چې کوم شی په اور باندې پوخ شین داغین او دس کول څنګه دی غور لوي چې او دس نشته. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به موږ د دین او دس نه کول او داسې طعام به موږ لملاوي دومنه. کله چې به موږ دا قسمه طعام وخړو لم یکن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا زموږ بیا تولیه او مندلونه نو مگر دغه لاسونه او زموږ د مټي او خپې په دې باندې به موږ لاس راخ کل اغ وړواله به مو ختم کو بیا به مزل او دریدو ثم نصلي ولا نتوضا او دس به مو نکول مزل به دریدو. نو پر روایت د بخاری کې ور سره د اخر الامرین ذکر نه راغله. نو دا روایت د دی علل ثلاثه او د وجنه ثابت نه نه بلکې را اختصار د دې مخکینو روایتونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چیلی اغلی چ خوړلې وا او بیا او د سنو کړه مزل او درېدل او مزه کړه. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، موسی بن سهل، ابو عمران الرملي، دارنگ علي بن عياش الالهاني، شعيب ابن ابي حمزه الاموي الحمصي، محمد ابن المنكدر، دا ټول ثقات ني. حديث معلول يا حديث معل دا اغه روایت لوي چې دا غي رجال ثقات وي خو پاغي کې علت خفيه موجود وي د مهره الفن علاوه په نور څوک نه پويږي، لکه دا تاسو په اصول الحديث کې ویل دي. نو په دې حدیث کې دا علل ثلاثه موجود دي چې د دې وجنه دا حدیث په دې لفظ باندې ثابت نه دی. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريم قال ابن السرحي ابن ابي كريم من خيار المسلمين. مصنف رحمه الله عليه دا ذکر کوي چې زما دي استاد احمد بن عمرو بن السرح د عبد الملك ابن ابي كريم بارکی ویلی دي چې من خيار المسلمين د غره مسلمانانو نو د توثیق او تزکیه کړي د خپل استاد توثیق په دې الفاظ سره کړي چې من خيار المسلمين. قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد بن ثمامة وي چه مصر لمغل راغلو عبد الله بن الحارث بن جزء چه داد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحابه اكرامكو فسمعته يحدث نمات اوريد له چه حديث بيانولو في مسجد مصر د مصر په جمعات کې. قال نو فرمایلی لقد رايتني سابعه سبعه او سادسه سته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينا ما ځان کتلو چې زوم ووم دونه یا شپګم ووم د شپګونه. دا د شک د چې زوم ووم ک شپګم ووم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره في دار رجل پکور دی اوسړی کې. دا رجل مبهم ده پته نه لګی چې سوکو. فمر بلال نطير شبو بلال رضی الله عنه فناداه بالصلاه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم له आवाज ورکړو د موز. فخرجنا نو موږ روتي فمررنا برجل وبرمته على النار نطير شبو موږ په یو سړی باندې چې دا کټوي په اور پرتوا پاغي کې پخله کولو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورله فرمایلیو اطابت برمتك آیا کټوی کې د توعام پوښښو ده کنا کټوی دی پخښو کنا. قال نعم بأبي انت وامي وغور لوي اوجي مور او پلار مدرن قربان شه. فتناول منها بضعه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې کټوی نه د غوخ یو ټوټه راغستې وا نو خپل اخله مبارکه کی چولی وا. فلم یزل یعلقها نو همیشه نبی صلی الله علیه وسلم یعلقها چې دای جولا حتا احرم بالصلاه خلکی اڑول راڑول جولې لکه چنګم چې سړی خلکی اڑای حتا احرم بالصلاه تر دې چې د مزد پاره تکبیر تحریم وي. مقصد دا چې د تکبیر تحریم نه مخکی بسته رکا وانا انظر اليه او ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتل. نو ده حديث مناسبت ده ترجمه الباب سره ده ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه خوراک کړو چې کوم په اور باندې پوښ شوی او داغي نرستوي او د سونه کو. خدا روایت ضعیف ده. رجال الاسناد دي احمد بن عمرو بن السرح المصري ده ثقه ده، عبد الملك بن ابي كريمه ده صدوق ده، او عبيد بن ثمامة المرادي دا مجهول له حافظ رحمت الله عليه بتقريب كي وي مقبول من الخامسة، او عبد الله بن الحارث بن جز دا صحابي دي امام طبري رحمت الله عليه ذكر كدي چې د اسلام نمخ کې زمانه د جاهلیت کې د نوم العاصي، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ول بیا نوم بدل کو نوم ورلکی خود عبد الله، او د په مصر کې د ټولو صحابه کرامو نه رستو فات شوی په 15 اتیایمه هجری کې. نو دا حدیث په دې سیاق باندې ضعیف دی ځکه عبید ابن ثمامه پکې مجهول راغلی. دا حدیث امام ترمذی په شمائلو کې، ابن ماجه په سنن کې، او امام احمد په خپل مسند کې ذکر کړی د عبد الله ابن الحارث ابن جز رضی الله عنه په اسناد حسن سره. خود اغي الفاظ دا سې دي چې اکلنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم شواعا فی المسجد، مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جمعات کې ریته غوخه خوړلې وا. فوقیمت الصلاة، نو موز د پاره اقامت وکړی شو. فادخلنا ايدينا في الحصى، نو لاسونه مو په یګټو کې وردن نکلی نه پزمکه باندې مراخ کل. ثم قمنا نصلي ولم نتوضا، بیا ودریدو موز لا او دس مون کو. دارنګ امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په اسناد صحیح سره د عبد الله ابن الحارث ابن جزن دا روایت نقل کړي په دې لفظ سره چې كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفه فوضع لنا طعام فأكلنا ثم أقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضا، مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جمعات کې صفه کیو، نو طعام مونږ لکی خوده شو خوراک مو کو، دا غینه رستو مز د پاره اقامت شو، مونږ ود سونو کو مز لو درید مز مو کو. دا رنګ ابن ماجه رحمت الله علیه په اسناد جید سره دا د عبد الله ابن جز رضی الله عنه نقل کړي الفاظ داسې دي: كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې به موږ جمعات کې روټي او غوخه خوړه. نو په حدیث کې دا دي چې په جمعات کې خوراک کا کول جایز دي په دې شرط باندې چې د جمعات د نظافت او د پاکۍ او د غیر قداست خیال ورسره ساتل شي، او د ترجمه الباب سره مناسبتهم د روایت واضح ده چې ترک الوضوء مما مست النار. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.